Specjalna dedykacja dla każdego, kto myśli, że jest zawodnikiem, a jest nikim. Chcesz zagrać? Może poker? Jestem Hans. Spójrz na mą uśmiech, chcesz, to mów mi Joker. Okej? Siada, nic nie gada i na wejście dychę dawaj. Pierwsze rozdanie, chwila na zastanawianie, potem dobieranie. Czy to fart? Nie wiem, w każdym razie nie wymieniam żadnych kart. Ty bierzesz 3, podnoszę stawkę, powiedzmy o 30. Zaciskasz pięści, przełykasz ślinę, robisz dobrą minę do złej gry. Widzę to w twych oczach, jesteś zły, ale co to nie ty? Dokładasz i podwajasz, pomimo że już z myślą o przegranej się oswajasz. Myślisz, że ja nie domyślam się, co knujesz? Sam siebie oszukujesz, jeśli myślisz, że spasuje. Na ten nieudolny blef nic się nie nabierze, może słyszę tylko śmiech i zobaczyć moje zęby, które szczerze. W twoim ręku marne nic nie warte karty, jak Karola Strasburgera, familijne żarty. Możesz ponieść tylko straty, nie sprzedałbyś tego kitu na fetalaty bez oprocentowania. Dość tego gadania, zawsze czas zaprezentowania. Jak potrafi kłamać ktoś taki jak ja? Jak potrafi złamać kogoś takiego jak ty? Wiesz, że przegrasz, ja już widzę twoje łzy. Do pozoru zachowuję więc kamienną twarz. Ostro, stary, grasz, prawdziwy z ciebie hardkorowiec. A teraz popatrz, jak pracuje zawodowiec. Gorąco tu nie sądzisz? Błądzisz nerwowym wzrokiem po ścianach. Czy się powiem pas, tu, że nie mam siana? Ale się spociłem, nie sądziłem, że ta gra się tak rozwinie. Promyk nadziei, rozjaśniam twą ponurą minę. Promyk, który zaraz ginie, tępy skurwysynie. Czas powoli płynie, a ty siedzisz jak na minie. Dobra. Raz kozie śmierć, dokładam te kolejne 6. Razy 10 zyra, najlepsza ta chwila. Rzucam, a co sprawdzam i czekam. Drżącymi palcami rozkładasz swe atuty. Twe atuty są do dupy, tak jak na pruty dyrygent bez batuty. Jedna marna para, niestety tylko dwa walety. Teraz czas na wielki pokaz, wykładam swoje karty na stół. Luksusowe tak jak pół, raz, dwa, trzy razy raz. Jak bas na raz, twą twarz, nie mów zaraz pas. Patrz, płacz i płacz, teraz dwa razy cool. Razem full, wszystko po to byś czuł ból. Wszystko po to byś czuł ból. Ty śpiewujesz? Może coś zaśpiewać? Świetny pomysł!